Wracamy do ligowej szarzyzny. Piosenka, która się roboczo nazywa Ła. Jedno prawo dla nich, drugie prawo dla nas. Czyli tan. Ale nie chodzi tu o tan jako taniec, tylko tan jako pan na włościach. Na przykład w Macbecie występuje tanka w Doru. I o to mi tak mniej więcej chodziło. Ale już nie pamiętam dlaczego. Proszę. I noc, i dzień, i noc. A które prawo dla nas? A które prawo dla nas?